Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα τα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν τα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, γιατί όλες αυτές τις 13 μέρες που είμαστε στον δρόμο δεχτήκαμε μια σφόδρα επίθεση που ξεκινάει ότι είμαστε λοποδίτες. Περιμένουμε ακόμη τον κύριο Παπαδημούλη να φέρει τα τιμολόγια που δίδαν ψεύτικα τιμολόγια. Δεχτήκαμε ότι παίρνουμε παράνομες επιδοτήσεις και δεν έχουν και την ευτεξία να πάρουν τον ΕΠΚΕΠΕ να δουν τελικά πώς δίνονται οι επιδοτήσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες στις επιδοτήσεις. Αναλύσαμε εμείς πώς παίρνουμε τις επιδοτήσεις και ότι παράνομες δεν υπάρχουν. Γιατί όλα τα χωράφια είναι με 14ψήφιο αριθμό δηλωμένα σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι και όλη τη Ευρώπη δηλωμένα 14ψήφιο αριθμό, και είναι με το δορυφόρο ελεγχόμενα και δεν μπορούμε να δηλώσουμε ούτε 100 τετραγωνικά περισσότερα. Δεχτήκαμε από τον κύριο Καμένο ότι τα λεμόνια σαπίζουν στις λεμονιές και εμείς παίζουμε τάβλη. Μας είπαν αγροτοπατέρες, εμείς είμαστε εδώ όμως και με το Πασόκ που ήταν στην κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν εδώ στην κυβέρνηση και είμαστε αγωνιστές γιατί αγαπάμε τη γη και τη δουλειά μας. Καλύτερα να έπαιρναν μια σκατοφόρα και να πετούσαν σκατά παντού. Μας έχουν πασαλείψει όλους. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν τα ψέματα έχουν τελειώσει. Το μαχαίρι έχει τάσει το κόκαλο. Αυτό είναι αληθινό. Όλα είναι αληθινά που λέει ο συγκεκριμένος αγρότης, αλλά το ότι μας έχουν πασαλείψει όλους είναι μια αλήθεια. Είναι η γνήσια φωνή, βγαίνουν πάρα πολλοί, το έχουμε πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, από όποιο μπλόκο και να βγουν, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, δεν έχουν και καμία απολύτως σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι ακροδεξοί που είναι στους δρόμους, δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι δεξοί, δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι κομμουνιστές, γιατί ακούστηκε και αυτό. Κυρίως όμως τους αποδίδουν στη δεξιά και στην ακροδεξιά. 100 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, πρώτη φορά στην ιστορία, να είναι όλοι αυτοί κάτι αντίθετο και να έχουν συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και αυτό να το λανσάρουν τα παπαγαλάκια κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί δευτερευόντως ως κάτι κατακριτέο, λες και δεν πρέπει να έχουν πολιτική άποψη ή τοποθέτηση ή αγρότες ή όποιος κινητοποιείται σε αυτόν τον τόπο. Είναι κακό, κατακριτέο να έχεις και πολιτική άποψη και πολιτική ταυτότητα, να ψηφίζεις κάποιο κόμμα και να διεκδικείς το αυτονόητο. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν, μας αρέσει, τους ακούμε, φέρουν φρέσκο αέρα στα ραδιοφωνικά κύματα. Οπότε όπου τους βρίσκουμε, δεν δυσκολευόμαστε άλλωστε, τους ακούμε. Ακούσαμε αυτόν τον συγκεκριμένο τον αγρότη, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται. Το τώρα-τώρα από κάτω του Παπακοσταντίνου, τώρα που είναι και δίσεκτη καιρή, πάντα ήταν δίσεκτη καιρή και όταν είχε γραφτεί το τραγούδι, κυρίως όμως τώρα είναι δίσεκτη καιρή. Αυτή η βδομάδα είναι και δίσεκτη έτσι κι αλλιώς. Μπαίνουμε στο δίσεκτο μήνα του δίσεκτου έτους. Αυτή η βδομάδα είναι και καθοριστική έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ταιριάζει. Σε αυτήν την πλευρά βάζουμε την άλλη πλευρά, την ψεύτικη φωνή, την φω προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα, όλους αυτούς τους υπουργούς, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πιστεύουν αυτά που λένε. Δεν μας αφορά αν έχουν εσωτερικό δίλημα, ότι αναγκάζονται να κάνουν εγκλήματα που δεν θα κάνανε σε άλλη περίπτωση. Όμως τα κάνουν, τα διαπράττουν και ξέρουμε όλοι ότι κάνουν πολύ καλά τη βρωμοδουλειά, γι' αυτό τους έχουν διαλέξει. Το ξέρουν και αυτοί. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά το συνεχίζουν και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μπαλάφ, ο οποίος λέει προς τους αγρότες, τα 100 μπλόκα σε όλη τη χώρα, χιλιάδες, πάνω από 30.000 τρακτέρ, ότι οι συντάξεις τους θα διπλασιαστούν. Ποιο είναι ακριβώς η αιχμή των ετοιμάτων των αγροτών, Ρωτώ. Εγώ βλέπω το εξής, ότι ένας οι αγρότες με την εθνική σύνταξη που προβλέπουμε, σε αντίθεση με το τι γίνεται μέχρι τώρα, ότι θα γινόταν να συνεχιζόταν στη σημερινή κατάσταση, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτών, το μεγαλύτερο μέρος του διπλασιάζει τη σύνταξη. Μπράβο! Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη χερή. Δεν μου λες, δεν χρειάζεται, είσαι κομμουνιστής. Όπως και να είμαι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη χερή. Είμαστε υπερασπιστές των δικαίων ετοιμάτων των λαϊκών στρωμάτων. Αχ, αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτός ο κύριος που λέει ότι είναι υπερασπιστές των δικαίων, ετοιμάτων, των λαϊκών στρωμάτων, είναι ο Στέλιος Παπάς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μπαμπάς του Νίκου του Παπά, εκεί στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, παλιός αριστερός, και αυτά είναι τα χειρότερα. Γιατί αυτοί οι παλιοί αριστεροί που έχουν ιστορία, δεν ξέρω τη συγκεκριμένη ιστορία του Στέλιου Παπά, φαντάζομαι κάτι θα έχει, για να είναι σε τέτοια ηλικία, θα έχει περάσει ό,τι έχει περάσει το μεταπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα, σε βαριά μορφή, σε ελαφρά μορφή, δεν έχει σημασία. Αυτή η αριστερή ιστορία όμως, όχι του συγκεκριμένου, γενικότερα όλων αυτών που υποστηρίζουν αυτή την πολιτική, αυτές τις πράξεις, αυτό το μνημόνιο, αυτή τη συνεργασία με τον Δουνουτού, αυτό το καταστροφικό για όλους ασφαλιστικό, όλη αυτή η αριστερή ιστορία μπαίνει στα σκουπίδια. Με μια απλή κίνηση, με μια απλή υποστήριξη και μένει πάνω στην επιφάνεια του σωρού, μένουν οι διακηρύξεις, τα λόγια και όσο πιο πολύ η πράξη και τα ψηφίσματα είναι κατά του λαού με συνταγές Δουνουτού, συνεργασίες Δουνουτού που έρχονται και σήμερα, οι αποφάσεις Δουνουτού και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τα λόγια τα αριστερά είναι μεγαλύτερα και περισσότερα. Όχι μόνο δεν είμαστε επικίνδυνοι, αλλά είμαστε υπερασπιστές των δικαίων ετοιμάτων των λαϊκών στρωμάτων. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια λαϊκά στρώματα ανώτερα που πλήττονται και κατά τη γνώμη μου δικαίως. Όπως επίσης πλήττονται και το ο κεντρικός πυρήνας της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Ελλάδα που ήταν η μεγαλοεργολάβη, τα ΜΟΕ, και οι τράπεζες. Λοιπόν, πλήττονται και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Η μεγαλοεργολάβη, τα ΜΟΕ, οι τράπεζες, λοιπόν, πλήττονται και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται οι τράπεζες. Έχετε πάρει χαμπάρι να διαμαρτύρετε κάποια τράπεζα για όλα αυτά που τις κάνει ερωτηματικό χωρίς η κυβέρνηση της αριστεράς. Η μεγαλοεργολάβη, ένας για την ακρίβεια, διαμαρτύρεται. Και τα κανάλια γενικότερα έχουν μια ανατάραξη μέχρι να βρουν τις γέφυρες επικοινωνίας. Είναι λογικό το διάστημα. Να δούμε και στο τέλος ποιο από όλα αυτά τα κανάλια που έχουν μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης θα έχει την άδεια, δεν θα την έχει την άδεια. Είναι κάτι που εκκρεμεί. Θα το δούμε στην πορεία. Μέχρι στιγμής συνεχίζεται κανονικά. Οι τραπεζίτες δεν διαμαρτύρονται καθόλου. Επίσης, αστική τάξη δεν είναι ένας μεγαλοεργολάβος μόνο. Και αυτός κάτι να πάθει, να του στερηθεί το κανάλι. Η αστική τάξη και ο ρόλος της, έτσι όπως τον ξέρουμε, παραμένει κανονικά. Απολαμβάνει με νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν ή με αυτές που λαμβάνονται τώρα, πάνω ή κάτω από το τραπέζι, φοροαπαλλαγές και όλα τα υπόλοιπα. Απολαμβάνει κανονικά τα προνόμια της. Δεν έχουν εθιχθεί καθόλου ούτε της εφοπλιστικής ομάδας που και αυτή ανήκει στην αστική τάξη. Οπότε και ένα και δύο κανάλια να κλείσουν και να χαθούν από τα χέρια μελών της αστικής τάξης. Η αστική τάξη και η αστική δημοκρατία, έτσι όπως την ξέρουμε, με την καταπίεση της, την αδικία της, την ανισότητά της, παραμένει κανονικά με κυβέρνηση αριστερή που έρχεται να διαιωνίσει, να σφραγίσει αυτήν ακριβώς την αδικία. Όλα τα άλλα λοιπόν. Όλοι αυτοί οι αριστεροί και μεγάλης ηλικίας και μικρής ηλικίας που επικαλούνται το αριστερό παρελθόν ή απλά την αριστερή και μόνο ταυτότητα, όλα αυτά όταν ισχύουν τα παραπάνω μπαίνουν σε ένα μεγάλο βόθρο. Ανοίγουν οι ίδιοι το βόθρο, τα ρίχνουν μέσα την ιστορία τους ή τις απόψεις τους στις αριστερές και ισχύει αυτή η ανισότητα, αυτή η αδικία, η κατάφορη αδικία στην κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα και το μάθημα πολιτικής οικονομίας ή οικονομίας από τον Στέλιο Παπά. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι ένα οικονομικό δόγμα, αλλά μία αντίληψη εξουσίας συνολική. Και αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε το τάδε μέτρο, α, το τάδε μέτρο είναι νεοφιλελευθερισμό. Δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Ακούστε με, ακούστε λοιπόν, άμα θέλετε και εσείς όμως. Ακούστε λοιπόν, άμα θέλετε και εσείς όμως. Μπορείς να κάνεις και περιοριστικές πολιτικές χωρίς αυτά να εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικό νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Όπως και να είναι ο κόσμος, θα τραγουδώ στη ζωή. Ακούστε λοιπόν, άμα θέλετε και εσείς όμως. Για να με ρέψει ο πόνος, πρέπει να κλείσει πληγή. Ο νεοφιλελευθερισμός λέει όχι μόνο περιοριστικές πολιτικές και το σχέδιό του στην Ευρώπη ποιο είναι. Ειδικές οικονομικές ζώνες παντού, χωρίς δικαιώματα και χωρίς κοινωνική προστασία. Αυτό προσπαθούμε να ανατρέψουμε. αυτό που προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ωραίο ήταν αυτό για ανέκδοτο στο τέλος, ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τις νεοφιλελεύθερες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά είναι ένα ωραίο ανέκδοτο. Το έχουμε ακούσει και παλιότερα. Και οι δεξί τα λέγαν ακριβώς τα ίδια παλιότερα. Τώρα τα λένε και οι αριστεροί. Η ντροπή της αριστεράς για την ακρίβεια. Ακούσαμε τον κύριο Στέλιο Παπά εδώ να λέει ότι μπορεί να κάνεις, λέει, περιοριστικές πολιτικές χωρίς να εντάσσεται όλο αυτό σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται? Όταν παίρνεις περιοριστικά μέτρα σε μια κοινωνία, σε ένα λαό που 6 χρόνια τώρα βάλεται από περιοριστικά μέτρα. Σε ποιο ακριβώς πλαίσιο θα έχει μια αξία, να τον ρώταγε και ο δημοσιογράφος, εντάσσονται όλα αυτά, αφού δεν εντάσσονται στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο? Και μάλιστα αυτές οι συνταγές και οι περικοπές είναι ακριβώς όπως έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φιλανθρωπικά μέτρα και πακέτα, αυτά τα τρία ιδρύματα αυτού του πλανήτη δεν έχουν. Όπου έχουν περάσει και από όπου έχουν περάσει, έχουν φέρει μόνο καταστροφή. Φαίνεται και στις νότιες χώρες που, παρά την ανάκαμψη, Πορτογαλία, Ισπανία, στην Ιρλανδία, στη Φιλανδία αρχίζουν και ακούγονται. Διάβαζα προχτές ότι ταράσεται λίγο η οικονομία της Φινλανδίας, όχι εδώ κάτω στο νότο που είναι και για τα μπάζα. Έτσι λοιπόν η απορία παραμένει, αν δεν είναι νεοφιλελεύθερα όλα αυτά που κάνουν, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο εντάσσονται? Υπάρχει μια αριστερή συνταγή που επιβάλλει μέτρα περιοριστικά για να γίνει τι, να σωθεί ποιος? Γιατί αυτά τα μέτρα είναι πάντα κατά των ίδιων, δεν είναι κατά των ανώτερων οικονομικών στρωμάτων. Κακά τα ψέματα, το ξέρουν και οι ίδιοι, εφαρμόζουν μόνο νεοφιλελεύθερες συνταγές. Για αυτές έχουν έρθει, τις κάνουν πάρα πολύ καλά, όπως ακριβώς τις έκαναν και οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν τους αφήνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Το ξέρανε, δεν έχουν εγκλωβιστεί. Δεν είναι κόντρα στην ιδεολογία τους. Αυτή είναι η ιδεολογία τους. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι την όποια ιστορία αριστερή δική τους, οι ίδιοι την έχουν κλείσει σε έναν βόθρο και όποτε κάνουν τέτοιες δηλώσεις, χοροπηδάνε πάνω στο καπάκι τους. Ο κύριος Κατρούγκαλος, μετά από αυτά, έρχεται και μας λέει ότι εφαρμόζουν στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω αμφιβολίες, η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύκολη. Έχουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση μπροστά μας, που μπορεί όμως να καταλήξει με προσήλωση στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με προσήλωση στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και να είναι, τούτη γη θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, και στόχος δικός μας δεν είναι να περισσώσουμε την καθαρή μας συνείδηση, αλλά να παραδώσουμε τις κοινωνίες μας βορρά στον νεοφιλελευθερισμό. Όπως και να με τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δισεκτή καιρή. Γιατί η προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή τη φορά του προγράμματος είναι εξαιρετικά κρίσιμο να επιστρέψουμε σε αδιέξοδες πολιτικές ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Μπράβο! Αυτά ήταν μοντάζ τα δύο τελευταία. Όλα τα προηγούμενα ήταν κανονικά, αληθινά, όπως τα λένε στα πρωινά παράθυρα που βγαίνουν. Έχουμε λίγο βαρεθεί να τους ακούμε, η αλήθεια. Συγχυζόμαστε κιόλας, όχι για τα μέτρα που παίρνουν. Αυτά ήταν δεδομένα, τα ξέραμε. Μνημόνια εφαρμόζουν. Εγκληματεί όποιος εφαρμόζει μνημόνιο, όποιος σκεφτεί ότι είναι καλό το μνημόνιο, πόσο μάλλον το εφαρμόζει, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός. Άλλωστε δεν υπάρχει καμία ταμπέλα όταν εφαρμόζει μνημόνιο. Είσαι μνημονιακός, όλα τα άλλα σβήνουν με τη μία. Πιο πολύ και από τα μέτρα που εφαρμόζουν, μας ενοχλεί ο τρόπος που προσπαθούν να μπαλώσουν και να καλύψουν τις ενοχές τους. Ούτε αυτό, ούτε σε αυτό είναι καλή. Το κάνουν με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν και οι προηγούμενοι, τόσο μονότονο. Με τούτους εδώ, επειδή υπάρχει και ένα ηθικό στο βάθος θέμα, το περίφημο της αριστεράς, το οποίο το έχουν καπηλευτεί και αυτό, γι' αυτό και μας βγαίνει ένα ξέσπασμα, να το πει κανείς, δεν νομίζω. Μια αγανάκτηση, άντε να τη βάλουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε πριν ο κύριος Στέλιος Παπάς, μπορεί να παίρνεις μέτρα περιοριστικά, αλλά αυτά δεν εντάσσονται στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Να μας πούν λοιπόν η αύξηση του εισιτηρίου στα μέσα μεταφοράς, στα λεωφορεία, και ξέρουμε όλοι ποιοι χρησιμοποιούν λεωφορεία, στο 1,40 από σήμερα, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο? Δεν είναι νεοφιλελεύθερη κίνηση? Τι ακριβώς κίνηση είναι, αριστερή κίνηση? Να μας πει κάποιος όλο αυτό που έγινε από σήμερα, που εντάσσεται. Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις υπερβολικές αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είστε διατεθειμένος ή όχι να θεσπίσετε το κοινωνικό εισιτήριο και να μειώσετε για τις ευπαθείς κοινωνικές κατηγορίες, διότι με 1,40 εισιτήριο, κάποιοι εργαζόμενοι των 700 ευρώ θα χρειάζονται ένα μηνιάτικο μόνο για να πάνε στη δουλειά τους. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ μετέχνω της ανάγκης κι ο ρημοτέχνω της οργής. Εγώ μετέχνω της ανάγκης κι ο ρημοτέχνω της οργής. Ένας εργαζόμενος με 700 ευρώ για να πάει και να έρθει στη δουλειά του θα θέλει ετησίως ένα μηνιάτικο για να δίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πιο λαϊκό μέσο. Και εδώ έχουμε και την πολιτική απάτη. Ο Αλέξης Τσίπρας σε παλαιότερες του δηλώσεις που κατακεράβνωνε τη Νέα Δημοκρατία όταν είχε αυξήσει σε ένα 40 τότε το αντίτιμο του εισιτηρίου. Βεβαίως στην πορεία το μείωσε η Νέα Δημοκρατία και ξανάρθε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας να το ξανααυξήσει το 1,40. Οπότε όλα αυτά τα επιχειρήματα που έλεγε τότε ισχύουν και τώρα. Πολύ σωστά τα έλεγε τότε. Πολύ σωστά δεν τα πράττει τώρα. Πώς το λέμε όλοι στο χωριό μας αυτόν, απατεώνα, πολιτικό απατεώνα. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, έτσι ακριβώς είναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τις λέξεις και τις έννοιες αλόβητες. Έτσι όπως μπορούμε να επικοινωνήσουμε, είναι το τελευταίο που έχει μείνει, κάποιες σημασίες των λέξεων, αφού αυτοί δεν τρέπονται για λογαριασμό τους και δεν τρέπονται και για τις λέξεις που χρησιμοποιούν, ας το κρατήσουμε εμείς για να μπορούμε, όχι τίποτα άλλο, να επικοινωνήσουμε για τα βασικά. Ο Γιάννης Μπαλάφας κάνει το πολύ ωραίο, περιγράφει τι ακριβώς λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο θέμα. Καλό είναι για να μην τρελαίνουμε τον κόσμο και να μην επιτείνουμε τα φαινόμενα, το ζόρι που έχει ο κόσμος στο οικονομικό, την κατάθλιψη που πάνε να του δημιουργήσουν κλπ. Με το ζόρι, να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Δηλαδή, εγώ σήμερα διαβάζω σε εφημερίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πάει κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στο ορθόπλωρο καράβι μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Δεν μου λες, είσαι κομμουνιστής. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πάει κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Μπράβο! Μια χαρά. Κάπως έτσι θα γίνει, όχι τώρα γιατί έχουμε το αγροτικό, ασφαλιστικό, φορολογικό. Μετά στην πορεία θα γίνουν και αυτά γιατί είναι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε όλες τις θυσίες για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα απολαύσουμε και τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι κατασχέσεις σπιτιών, όπως είναι περίπου το 20% από κάθε χώρα να ζει με συσίτια ή να ζει κατά το όριο της φτώχειας ή να ζει στα χαρτόκουτα ή να κοιμάται κατά τις γέφυρες. Ποικίλει ανάλογα τη χώρα και την πρόοδο που έχει σημειώσει η κάθε οικονομία της κάθε χώρας. Δεν θα είμαστε μόνο στην Ευρώπη, θα έχουμε και τα καλά της. Το έχουμε γευτεί 6 χρόνια στην προσπάθεια να μείνουμε στην Ευρώπη. Τώρα που θα τα καταφέρουμε έτσι όπως πάνε να μείνουμε στην Ευρώπη, θα γευτούμε και τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτής της Ευρώπης, όχι γενικότερα της Ευρώπης. Αυτός ο κύριος που από την αρχή της εκπομπής ρωτάει αν είναι κάποιος κομμουνιστής, είναι ένας γιατρός από αυτούς που βγαίνουν οι συνδικαλιστές στα παράθυρα. Ήταν με τον Μανιό του ΣΥΡΙΖΑ στο άλλο παράθυρο, προχθές στον Α, και κάποια στιγμή έκανε αυτό το πολύ ωραίο που κάνουν οι περισσότεροι, το διπλό αστείο. Καταρχήν χαρακτηρίζει κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ κομμουνιστή. Πρώτον, γελάνε και τα πόμολα των στούντιο. Δεύτερον, θεωρεί ότι η λέξη κομμουνιστής ή αν πει ότι κάποιος είναι κομμουνιστής, ότι είναι κακό. Ας το ακούσουμε για να καταλάβουμε. Το ποτήρι θα το πιείτε ολόκληρο. Λοιπόν, εσείς το πίνετε το ποτήρι και είναι πικρό. Έρχεσαι ως γιατρός εδώ και είσαι χειρότερος εκπρόσωπος της ακροδεξιάς. Με ξέρετε, κύριε. Σ' ακούω, κύριε. Δεν μου λες. Δεν χρειάζεται. Είσαι κομμουνιστής. Το τι είμαι εγώ. Είσαι κομμουνιστής. Το τι είμαι εγώ. Είσαι κομμουνιστής. Το ξέρει η κοινωνία. Πήγαινε στη Βόρεια Κορέα. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Κομμούνι. Τον αποστόμωσε. Τον είπε καταρχήν κομμουνιστή. Χαίρονται οι ΣΥΡΙΖΑ όταν τα ακούν αυτά. Πάνε μετά σπίτι τους και λένε, για να μας λένε οι δεξιοί και πέρα κομμουνιστές. Μάλλον είμαστε. Και μάλλον κάτι καλό κάνουμε. Έτσι πορεύονται, κοιμούνται και ήσυχα το βράδυ. Ακούσουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να λέει τι δεν είναι επιλογή του, ενώ ξέρουμε όλοι και το αποκωδικοποιούμε και ο ίδιος μέσα του ότι ακριβώς αυτό που κάνει το έγκλημα είναι επιλογή του. Παρά τις δυσκολίες που περνάμε, παρά το γεγονός ότι η κρίση αυτή μας αναγκάζει όλους να ακολουθήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές που δεν είναι επιλογή μας, εν τούτης πάντοτε υπάρχουν τρόποι να στηρίξεις πιο αδύναμους. Να ακολουθήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές που δεν είναι επιλογή μας. Ακολουθήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές που δεν είναι επιλογή μας. Δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Το πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες. Ξέρουμε 10 εκατομμύρια ότι δεν είναι επιλογή τους. Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11.208.200. Βραχνιασμένοι και σήμερα, τι να κάνουμε, μας έχουν βρει διάφορα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και βεβαίως Βάρναλης είναι αυτό που ακούμε. Ο οδηγητής είναι ο τίτλος του. Το έχει μελοποιήσει ο Χρήστος Λεοντής. Το τραγουδάει η Χοροδία. Είναι ότι πρέπει, νομίζω, για αυτή την εβδομάδα, έτσι όπως ξεκινάει σήμερα, είναι ότι πρέπει για κάθε μέρα. Εδώ ακούμε τόσα και τόσα από αυτή την εκπομπή. Ακούσαμε τον Στέλιο Παπά να λέει ότι δεν ασκούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Τρίζουν τα μικρόφωνα, εδώ τα τραπέζια, τα τζάμια, όλα. Ακούσαμε τον Κατρούγκαλου να λέει ότι οι στόχοι είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Τσίπρα να λέει να κατακεραυνώνει τις προηγούμενες για το 1,40 που αυξήσαν το εισιτήριο, όταν ο ίδιος το κάνει σήμερα και δεν έχει το θάρρος το πολιτικό, τον ανδρισμό, τον κανονικό, τον λαϊκό, όπως πρέπει να βγει και να πει: ναι, κάναμε λάθος τότε. Κάνουμε διαφορετικά σήμερα, γιατί πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Δεν θα ακούσουμε Βάρναλη, ο οποίος είναι και ο δάσκαλος, ο μοναδικός, με την δική του φωνή, με τους δικούς του στίχους. Έδειξε έναν δρόμο. Όποιος θέλει, τον ακολουθεί. Αυτό το δρόμο, κάποιοι αγρότες, με το ήθος της φωνής τους, με τις πράξεις τους, τον ακολουθούν. Με 13% τεινάξαμε τα χωράφια μας στον αέρα, όπως σας το λέω. Με 20% και 26% που λέτε εσείς, σας αφήνουμε, σας παρατάμε τα κλειδιά, σας αφήνουμε τις πομόνες μας, τα χωράφια μας, τα σπίτια μας και πάμε σε άλλη χώρα. Αλλάζουμε Ήπειρο. Καταλάβετε το. Χρόνο πήρατε τρομερό ποσοστό στους αγρότες. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει επόμενη χρονιά. Γι' αυτό είμαστε στους δρόμους. Μην μιλάτε για την επόμενη χρονιά. Ένα στυλώνει κι ανασταίνει. Τον βασίλειο της δουλειάς, ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Εγώ βλέπω το εξής, ότι ένας οι αγρότες με την εθνική σύνταξη που προβλέπουμε, σε αντίθεση με το τι γίνεται μέχρι τώρα, ότι θα γινόταν να συνεχιζόταν η σημερινή κατάσταση, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτών, το μεγαλύτερο μέρος του διπλασιάζει τη σύνταξη. Μπράβο! Γιατί δεν πάει να γίνει αγρότης, κύριος Μπαλάφας. Και όλοι μας, όχι μόνο Μπαλάφας, αφού θα έχουν διπλάσιες συντάξεις από αυτό που προβλέπεται μέχρι σήμερα. Δεν το έχουν μάθει στα 100 μπλόκα και διαμαρτύρονται συνεχώς αυτοί αχάριστοι οι αγρότες. Είπε πριν ο Στέλιος Παπάς, μπαμπάς του Νίκου Παπά, ότι διαμαρτύρονται οι τραπεζίτες από όλα αυτά που τους κάνουν. Να, τώρα για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει στην Εθνική Τράπεζα. Είναι τέτοια η διαμαρτυρία της Εθνικής Τράπεζας και όλων των τραπεζών που τον έχει καλέσει για ομιλητή για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει. Λαός μέρος Α. Πολύ. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Ταξικού μίσους. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος. Το πρώτο πρόβλημα αυτής της χώρας δεν είναι ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Τσίπρας. Είναι ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει να βρεθεί ένας ηγέτης με κάκαλα, να το πω και στα ποντιακά, έτσι για τους φίλους τους πόντους λόγω φίλη, που να βγει και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και να επιλέξουμε τότε. Αλλά το πολιτικό παιχνίδι και η πολιτική καρέκλα έχουν τόσα πολλά ευρώ από κάτω, που εμείς σαν ζώα, σαν λαός ζώων, ειδικά οι παλαιότερες γενιές, πιστεύουμε ό,τι κάθονται και μας λένε, και απλά το μόνο που μας μένει είναι να διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που μας διοικούν θεωρητικά δεν ξέρουν ούτε καν να μιλήσουν, φίλε. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Μπράβο, πλούτο! Ελληνικά ή αγγλικά, μισό λεπτάκι. Γιατί πολλά λέγονται για τον Τζίπρα που δεν ξέρει αγγλικά και τον ηρωνεύονται κτλ. Εδώ δεν ξέρουν ελληνικά, ρε. Καλά, άστα ελληνικά, χέστα. Τον Γκούλι. Τον Γκούλι τον άκουσες που είναι και μπουδαγμένος έξω. 5 αγγλικά διάβασε από μέσα κιόλας. Άκουσες προφορά το βλαχαδερό, άκουσες προφορά, πες μου. Ναι, αλλά ο Κούλης είναι Μητσοτάκη, δεν πιάνεται. Είναι Μητσοτάκης, παιδί μου, αλλά είναι έξω σπουδαγμένος 10 χρόνια από σήμερα. Και ο Γιώργης στο Χάρβαρντ ήταν σπουδασμένος και μας έστειλε στο διάολο. Ναι, αλλά ο Γιώργης στο αγγλικό το μίλαγε, δεν έχεις να του πεις τίποτα για το αγγλικό. Για το ελληνικό έχεις να πεις μόνο. Μηδέν στο πηλίκιο. Μηδέν στο πηλίκιο. Διεκδίκησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος στα ελληνικά δεν αρθρώνει, έχει το ψεύδισμα αυτό. Μπούλινγκ, ξέρω μπούλινγκ, αλλά δεν πειράζει, σε αυτούς δεν με πειράζει το μπούλινγκ. Σαν τον Τζακαλώτο κανένας. Μα ούτε ο Τζακαλώτος. Άκου τον Τζακαλώτο να μιλάει αγγλικά άλλος άνθρωπος. Τον Γκούλι τον άκουσε στα αγγλικά, θα σου βάλω να ακούσει. We would like to inform you, that we are seeking a new loan facility from the International Monetary Fund. We look forward to continued cooperation with the fund. Γι' αυτό που λέγανε ότι φοβόντουσαν ο κόσμος από παλιά ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να τους πάρουν τα σπίτια. Ναι. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι τουλάχιστον τώρα ήρθανε με τον αριστερό μανδύα να τους πάρουν τα σπίτια. Γιατί οι κομμουνιστές τα αλήθεια δεν είναι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όταν παίρνεις ένα σπίτι, κάπου στα συμβόλαια, στα χαρτιά να γράφεις, ποιος θα επιθυμούσε να στο πάρει. Ναι, δηλαδή να ξέρεις σε ποια κατάσταση θα είσαι ευχαριστημένος. Δηλαδή να στα πάρει το τσιράκι του συστήματος και των τραπεζών ή το κρυμμένο τσιράκι του συστήματος και των τραπεζών. Γιατί οι αριστεροί και οι κομμουνιστές θα μας το πάρουν άσταθα. Και κόκκινα παγκάκια για να πάει ο κόσμος να κοιμάται εκεί μετά. Κόκκινα χαρτόκουτα επίσης. Απορώ με αυτούς που εκπλήσονται με αυτά που κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτοί που πήραν προηγουμένως και έλεγαν εκπλήσονταν με τους πληστηριασμούς που γίνονται ενώ έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Να σου πω, ο Τσίπρας το φωνάζει τι είναι. Απλά το ημιμαθές ακροατήριο δεν καταλαβαίνει άλλα. Στον Τάικβοντο άκουσες τι είπε. Η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζεται από τα λαϊκά στρώματα και η Νέα Δημοκρατία από τα βόρεια προάστια, που είναι τα πιο ισχυρά στρώματα. Αυτή είναι η διαφορά. Τίποτα άλλο. Οι άλλες είναι επιμέρους, σε πρόσωπα και ονόματα. Ο Τσακαλώτος δεν είπε ταξικός μίσος. Θέλει να πει ταξικός μύθος. Απλά επειδή ξέρει Ισπανικά, Λατινική Αμερική. Α, τα μπέρδεψε, ήταν μύθος. Ο μύθος, ο ταξικός που λέμε. Και ένα άλλο. Είπε οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι το πλούτο της χώρας. Κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό μοιάζει λίγο με ο πλούτος του Έλληνα λαού που έλεγε ο Γιώργος. Φέρνει λίγο. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Τέτοιο, αλλά είναι ο σκύλος του Μίκη. Γιατί κατά κάποιο τρόπο σκύλος είμαστε. Λοιπόν, πλούτο, θα φέρει την εφημερίδα. Μπράβο, πλούτο! Εγώ. Ναι. Εγώ. Ναι, ποιος είναι. Εγώ είμαι. Ποιος είναι. Εγώ. Ποιος. Αυτός, 1-0. Μας έτρωγε κιόλας. Δηλαδή, κρατιόμουνα. Ρε φίλε, ποιος είσαι, Αυτός, 2-0. Σε έχω πάει. Ναι, ποιος είσαι, πες μου. Τώρα, σαν να κλείσει η εκκλησία είναι πια. 3-0. Έλα, αυτός. Ναι, ποιος. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αυτό γκολ. Δεν πάει άλλο, δεν το ανέχομαι. Γεια. Να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος εκεί έξω που αναρωτιέται αν εννοούμε όσα λέμε. Αν θα αντέξουμε στις πιέσεις. Αν θα αντισταθούμε με επιτυχία στις ειρήνες της εξουσίας. Με δύο λόγια αναρωτιέται αν θα παραμείνουμε διαφορετικοί ή θα γίνουμε κι εμείς σαν τους άλλους. Και να σας πω κάτι, έχει τα δίκια του αυτός ο κόσμος να αναρωτιέται. Γιατί έχει καεί στο χυλό μια και δυο και τρεις και τώρα φυσάει το γιαούρτι. Σακελάριος, Χάρη Κλίν ή Αλέξης Τσίπρας. Διαλέγετε και παίρνετε. Και οι τρεις έχουν αφήσει ιστορία, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στη σάτυρα, κωμωδία, στο θέατρο, στην επιθεώρηση. Ο καθένας βέβαια στον τομέα του. Έχουμε τους αγρότες στο δρόμο, στους δρόμους και στα μπλόκα και το δίκιο τους έρχεται να μας καταδείξει ο Πάνος Καμένος. Σήμερα έτυχε να διαλέξουμε αυτή την ημερομηνία για να έρθουμε εδώ στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, σε αυτόν τον ευλογημένο κάμπο, την ίδια στιγμή που έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες. Γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες? Έχουν ξεσηκωθεί μήπως οι αγρότες για να ικανοποιήσουν αιτήματά τους παράλογα? Είναι δυνατόν να βάζουμε τις κοινωνικές ομάδες να συγκρούονται? Είναι δυνατόν τα παπαγαλάκια της Τρόικας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να κατηγορούν τον αγροτικό πληθυσμό ότι παλεύει δίθεν για να πάρει πίσω τις επιδοτήσεις? Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι σκοπός της Τρόικας, σκοπός των δανειστών είναι να καταργηθεί πρωτογενής παραγωγή. Να μην υπάρχουν χωράφια καλλιεργημένα στην πατρίδα μας. Να μην είναι αυτόνομη η Ελλάδα από αγροτικά προϊόντα. Να μην υπάρχει η αυτοδυναμία της χώρας για να θρέψει το λαό της. Τα σωστά αυτά λόγια του Πάνου Καμένου τα έχει πει παλιά. Δεν είναι φρέσκες δηλώσεις, είναι παλιές δηλώσεις. Το κλασικό που κάνουμε εδώ στην Ελληνοφρένεια, έχουμε άπειρη βιβλιοθήκη, τεράστια, για κάθε θέμα, για κάθε γράμμα σχεδόν, με αυτούς εδώ τους δύο, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα, πατάμε το κουμπί και βγαίνει το σχετικό κείμενο του παρελθόντος που έρχεται να απογυμνώσει τον σημερινό ηγέτη ή τη σημερινή παρουσία. Αυτό δεν μετράει σε πάρα πολύ κόσμο, το καταλαβαίνω. Για κάποιους όμως μετράει, μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς. Έχει μια αξία, τουλάχιστον η κοροϊδία, η εντυμότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν καταφέρουμε και αποκτήσουμε τέτοια πολιτική ζωή, αν γίνεται σε αυτό το οικονομικό σύστημα, να έχουμε μια έντιμη πολιτική ζωή, δεν θα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς το ξεκινάμε έτσι, ολίγον ρομαντικά. Ο λαός που ακολουθεί θα μας επιβεβαιώσει όχι. Γεια σου, αδερφέ Κύπριεν. Ξέρεις τι πήρα να σου πω? Καλά είναι τώρα το 16 όλοι να βρούμε μια καψούρα να την περνάμε, να ρίχνουμε και κανένα γαμπτσάκι, γιατί αλλιώς δεν περνάει. Αφήσουμε την κρίση στην άκρη, να καψουρευτούμε, να ρίχνουμε και τα γαμπτσάκια μας. Α, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Γλιτώνεις και πετρέλαιο, έτσι το ξέρεις. Χάρηκα πάρα πολύ που συμφωνείς μαζί μου. Γιατί να μην συμφωνώ καλά, γιατί να μην γαμπτσάκιμαστε? Αν και νομίζω μας έχει καψουρευτεί ο Τσίπρας όλους και πέσει τρελό γαμπτσάκι, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ας καψουρευτούμε κι άλλους. Εμείς θα βρούμε με άλλους να ρίχνουμε τα γαμπτσάκια μας. Με άλλους, με άλλους. Αριστερούς όμως, δεν μπορώ έτσι. Αριστερούς. Αριστερούς, βέβαια, πάντα. Να αναγαμπόμαστε μεταξύ μας. Άμα είναι να γίνει και κανένα τύχημα, αριστερό να βγει. Τους δεξιούς και τους άλλους μόνο. Αυτή θα το πω κομψά είναι... εκκλησιαστικά. Μόνο παραφύση. Αυτή είναι για τον κάδο και να βάλουμε και από πάνω το καπάκι. Α, σαν να σταυρώμικα σένα, κυριολεκτικά. Φυλάκια. Το έχω, γεια. Ήθελα να ρωτήσω, είδα ένα ρεπορτάζ των Αντένα το οποίο αναφερόταν στις τράπεζες και είχε μαζεμένους σε μια πολύ ωραία γκλαμούρ αίθουσα τον Γκαργκάνα, τον Προβόπουλο, τον Στουρνάρα. Είδα και άλλα ομορφόπεδα εκεί πέρα μέσα. Και κάποιος κύριος από αυτούς έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι τράπεζες, λέει, είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης. Δεν είναι. Είναι, στη φαντασία μου και εμένα, όντως είδα ένα όνειρο χθες το βράδυ με κρίση και με τράπεζες. Να ρωτήσω, τα χρέη αυτών των τραπεζών, ποιος θα τα πληρώσει αυτόν των κυρίων? Αυτός ένα μηδέν. Δεν καταλάβω, θα μιλήσει έτσι για τους τραπεζίτες. Άισε την από το χάμου. Αυτές τις διαφημίσεις που κάθε τρεις και λίγο με τους ξυλέμπορους, τους κρεοπόλες που κόβουν μοσχαράκια, χρεοκοπημένες τράπεζες τις πληρώνουν από τα χρεοκοπημένα τους λεφτά. Νομίζω αυτή η ηρωνία θα μας βγάλει στην ανάπτυξη. Δεν μου πας στο διάολο, λέω εγώ. Δεν στηρίζει τίποτα και θέλετε να έρθουν όλα έτοιμα και ρόδινα. Εκείνα τα χρεοκοπημένα μανάβικα, τα χρεοκοπημένα ψιλικατζίδικα κάνουν διαφημίσεις στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Θέλω να ξέρω να χρεοκοπήσω και εγώ έτσι, να προκόψω στη ζωή μου σαν χρεοκοπημένος πολίτης. Άισιχτήρ, παλιοκουμούνι. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να εκφωνήσετε κάτι το οποίο έχω χάσει. Τι? Ένα ζευγάρι γυαλιά, αλλά τι είναι αυτά που βλέπω και καταλαβαίνετε, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Και πώς πήρατε τηλέφωνο? Αχ, τα έχουν γράψει σε μεγάλα γράμματα. Α, αυτά τα γάμματα. Μεγάλα γράμματα, κατάλαβα. Situation, γάμματα με μεγάλα γράμματα. Τι είπατε? Κατάλαβα, κατάλαβα, λέω. Να σας πω, τώρα μιας και δεν βλέπετε, να φέρω ένα μνημόνιο να υπογράψετε. Είναι ότι πρέπει, λέτε, έτσι. Να φέρω να υπογράψετε μια μείωση ή κατάργηση σύνταξης σας. Βέβαια, γιατί άλλωστε τις σύνταξεις τι τις θέλει ο κόσμος κιόλας. Τι να την κάνεις τώρα, έτσι κι αλλιώς δεν βλέπεις. Μου το πας για αναπηρική σιγά-σιγά, ξέχνατε. Ούτε στα νηρά σου. Ούτε το χάσατε παρόλα αυτά. Περιοχή Κερατσινίου και Αμφιάλης. Εγώ έβγαινα από το σπίτι, βγήκα. Ναι. Ερχόταν ένα ταξί από πέραμα, σταματάει, με παίρνει και πάει κοντινή απόσταση, Τσαλδάρη, Αμφιάλη. Αλλά τώρα, πού Τσαλδάρη? Τσαλδάρη στην Αμφιάλη. Ξέρω, ξέρω. Α, εκεί Τσαλδάρη. Όπου τελειώνω πολύ γρήγορα μια συναλλαγή που είχα και με περιμένει, με παίρνει, με επιστρέφει στο σπίτι μου, τελειώνει το θέμα. Πάω να δω τα πράγματά μου τέλος πάντων. Ξαφνικά βλέπω το γυαλί. Τώρα, στην τσέπη μου, στην τσάντα μου γλίστρησε την ώρα που έβγαλα για να δω. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι να σα συνθέσω. Πάντως να ξέρετε ότι η περιοχή είναι επικίνδυνη εκεί για κλέψιμο γυαλιών. Κλέβουν γυαλιά σε αυτή την περιοχή. Ένα γυαλί το οποίο έχει υπερμετροπία, έχει 500 άλλα πράγματα, όχι μοιοπία. Τι να το κάνουν, κύριε. κύριε. Μόλις πάνε το δουν, θα στραβωθούν. Δεν ξέρει ο καθένα τη βιτσιά έχει. Μπορεί κάποιο να θέλει να τα βλέπει θολά. Βέβαια είναι και ο σκελετό ακριβώ. Είναι πολύ σκιακό. Παναγία μου, σκελετό τα φοράει. Σκελετό φοράει τα γυαλιά, δεν τρέπεστε που κυκλοφορείτε με το σκελετό. Μα τι νεκροφιλίε είναι αυτέ. Το σύνολο όμως είναι 500 και δεν είναι μόνο τα 500, είναι ότι δεν μπορώ να κάνω δουλειά τώρα. Το πτώμα πληρώνεις, κατάλαβα. Μισό λεπτό να σας συνδέσω, γιατί εδώ γίνονται ανώμαλα πράγματα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Καλό απόγευμα. Ναι, επίσης. Πως χάρηκα που σας ακούω. Πώς. Είμαι παλιά, πολύ παλιά. Να σε λαδώσουμε, λίγο μην τρίζεις. Πάρα πολύ που σας ακούω και θα ήθελα, Αποστόλη μου, να είστε καλά και να ακούσω αυτό τη Γερακίνα, το ωραίο, πολύ πετυχημένο. Το μνημόνιό σου, αχ μανούλα μου. Μα εσύ δεν είσαι αριστερός, είσαι της Γερμανίας γιος, είσαι της Γερμανίας γιος. Το βράδυ πριν αρχίσει ο Κατρούγκαλος στο Χατζηνικολάου στον Ενικό, έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια 10 παρα 10 στον Α πριν τη, μετά τη Μουρμούρα, μετά τη Μουρμούρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Δεν μου λες. Όχι. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται. Το τρίτο μνημόνιο δεν το είχαν διαβάσει. Πριν πάνε να ψηφίσουν. Προσπαθήσαν. Τώρα εντάξει, ήταν και πολλές σελίδες. Το δεύτερο μνημόνιο δεν το είχαν διαβάσει. Δεν το ψηφίσανε. Το πρώτο μνημόνιο δεν το είχαν διαβάσει. Άλυθα. Την θήκη του Μάστροφ δεν την είχαν ακούσει. Παλιά. Όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ που ανοίγαν οι σαμπάνιες, τα ξεχάσανε. Απλά δεν είχαν υπολογίσει ότι θα γίνει χρήσιμο και το μπουκάλι της σαμπάνιας μετά από καιρό αυτό. Α, έτσι. Άμα πες μου έτσι, ρε παιδί μου, και το είχα απορία. Έλεος πια. Αυτός ο λαός πόσο κοιμισμένος μπορεί να είναι. Όσο το κοιμήσουν. Αλλά εντάξει, να σου πω και κάτι. Έχουμε τις ευθύνες μας, πολλές ευθύνες, γιατί όταν άρχισε η αποβιομηχάνηση της χώρας, κοιτάζαν όλοι να μπουν στο δημόσιο και δεν ενδιαφερόντουσαν για κανέναν άλλον τι θα γίνει παραπέρα, τι θα γίνει αύριο. Βγήκε μία προχθές στην μπάνια και λέει: Εγώ λέει 60 χρονών, ήμουνα στο δημόσιο, βόλεψα λέει και τα τρία μου τα παιδιά στο δημόσιο. Γιατί λέει να μην τα βολέψουν, τους ψηφίζαμε. Κατάλαβε την οτροπία. Είχαν ένα χρέος. Ακριβώς. Έτσι τους έμαθα, Αντρέας, τι να κάνουν. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρεις τις κρίσεις κυρίως, πάντα η μπάλα και το θέαμα βοηθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Και όπως είδες από τη συζήτηση της Βουλής προχθές με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, ουσία μηδέν, θέαμα πολύ. Καραγκιοζηλίκη, πάει σύννεφο. Ποιος την έχει μεγαλύτερη. Μόνο το θέαμα, να γουστάρει ο κόσμος, να καμπώσει, αλλά επί της ουσίας να μην συζητείτε τίποτα. Του λέει, είπε ο Χουδαλάκης το πρωί να μην αδικούμε το Μητσοτάκη. Ναι, είναι άδικο. Καλά έκανε και το Χουδαλάκης να μην τον αδικούμε το Μητσοτάκη. Είναι αδικημένος από τη ζωή, έτσι κι αλλιώς, από μόνος του. Έχει ζωρίσει άνθρωπος που ζωρίστηκε. Η λέξη αδικία και Μητσοτάκης είναι συνώνυμα. Ναι, την προκαλούν συνήθως, αλλά τέλος πάντων, για πες. Δεύτερο, το παιχνίδι είναι στημένο. Είναι προσυμφωνημένα όλα. Ήταν προσυμφωνημένο να φύγει ο Σαμαράς και να έρθει ο Τσίπρας για να περάσει αυτά που πέρασε. Πες μας τώρα, ήταν προσυμφωνημένο να έρθει και ο Μητσοτάκης που είναι μια χαρά βολικό πιόνι. Πες μας κι αυτό. Μη σου πω και αυτό δηλαδή. Μου το πεις, δεν θέλω. Και τρίτον, όσο δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο, θα υποφέρουμε αυτά που υποφέρουμε. Δεν υπάρχει μέσα, φίλε. Σε πουλάει σε ένα δευτερόλεπτο άλλος. Ο αδερφός του Κύπριου αδερφού. Γεια σου, αδερφέ. Αδερφού. Αυτό είναι το όνομά σου, φαντάζομαι. Αδερφός αδερφού. Αφού είσαι Κύπριος, τέτοια ονόματα δεν έχετε. Κύκος Κύκου, αδερφός αδερφού. Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι ο πρωθυπουργός μας είχε μιλήσει ανοιχτά και μας είχε πει: Η λεπίδα έρχεται. Ήρθε. Φάνταστο λογοπαίγνιο καινούριο. Δεν το έχω ξανακούσει κιόλας. Μας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσουμε σαν φρέσκια ιδέα. Ευχαριστώ. Έλα, βρε μαλάκα, μας έχετε ζαλίσει τα αρχεία με τις διαφημίσεις. Αγοράστε κι εσείς να τελειώνουμε. Ρε, μία ώρα εκπομπή έχεις, τα 40 λεπτά παίζουν διαφημίσεις. Α, υπάρχει μας μόνο, δεν ξέρω εγώ πώς είναι. Πόσα παίρνετε το μήνα, βρε, για να κάνετε αυτή τη δουλειά. 20 λεπτά την ημέρα δουλεύεις. Πόσα παίρνεις το μήνα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω γιατί είναι προκλητικό. Προσβλητικό. Προκλητικό, προκλητικό. Είχε. Θα λένε μετά, ας πούμε, ότι δεν είμαστε αριστεροί, επειδή έχουμε μια βιλίτσα, ας πούμε, στην Ερυθρέα. Σιγά. Δεν θέλω να προκαλέσω. Πες. Και γιατί θα λένε μετά για το τζιπ που έχουμε. Εντάξει, δεν είμαστε αγρότες, αλλά δεν είναι ανάγκη να έχουν μόνο οι αγρότες αυτά τα τζιπ. Πες μου και εμένα να χωθώ μέσα στην εκπομπή να κάνω. Α, δεν ξέρω, είμαι σε καλό παιδί. Να σφουγγαρίζω. Μ' αρέσει. Η οψιόν της μάπας στα 4 μ' αρέσει. Να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του Κουτσούμπα για τις κουριές. Άστο καλύτερα. Το κουκουέ δεν είναι υπέρ της δραχμής. Υπέρ του ευρώ είναι. Λοιπόν, άκουσα, εγώ έχω το τηλέφωνο του Καζάκη. Γιατί δεν τον βγάζετε, εντάξει, δεν σας αρέσει. Περαστικά. Άμα είναι να φέρω κύριε Δημόσταν τον Λιακόπουλο, να το φέρω. Όχι, το για τον Καζάκη. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω για την δραχμή. Μα κάποιον άλλον μπορεί να τον ενδιαφέρει ο Λιακόπουλος. Κάποιον άλλον ο αδερφός του Άδωνη. Κάποιον άλλον ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όποιος υποψήφιος για ζουλομανδία περνάει απ' έξω, εμείς θα τον εφέρουμε. Εγώ πάντω το τηλέφωνο του, άμα θέλει να ενημερώνει τον κόσμο. Φέρε και τον Λιακόπουλο. Δεν αντέχει ο κόσμος τόση σάτυρα, δεν αντέχει. Την παπαρολογία. χαίρεστε, είστε πολύ καλοί. Ας μιλήσει ο άνθρωπος και να κρίνουμε ποιος είναι παπάς. Νομίζω μιλάει κάπου. Όπου μιλάει θα τον βρείτε να τον ακούσετε, άμα θέλει. Στην Κολοπετινίτσα. Όπου και να μιλάει, δεν κατάλαβα. Σε κάθε επικραμμένο θα δώσουμε εμείς βήμα. Άι παράτα μας. Φέραμε τον Ποκιόπουλο να μιλήσει για το. Το φέραμε τον Ποκιόπουλο τα Χριστούγεννα. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά. Θα έχουμε τον Ποκιόπουλο εδώ πέρα. Όποτε έχετε εδώ πέρα που πουλάει και 10 βιβλία. Άσε μας. Με 13% τεινάξαμε τα χωράφια μας στον αέρα, όπως σας το λέω. Με 20% και 26% που λέτε εσείς, σας αφήνουμε, σας παρατάμε τα κλειδιά, σας αφήνουμε τις πομόνες μας, τα χωράφια μας, τα σπίτια μας και πάμε σε άλλη χώρα. Αλλάζουμε Ήπειρο. Καταλάβετε το. Δεν δίνω λέξεις, τα ρηγόρια, δίνω μαχαίρι. Ένα χρόνο πήρατε τρομερό ποσοστό στους αγρότες. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει επόμενη χρονιά. Γι' αυτό είμαστε στους δρόμους. Μη μιλάτε για την επόμενη χρονιά. Ένα στυλώνει κι ανασταίνει. Τόνα βασίλειο της δουλειάς, ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Ειρήνη.